www.attableek.com, The Reviver of Iman. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. برا طريق برابر تزکیہ نفوس کے متعلق بیان ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کی مجلس بھی اسی پر مشتمل ہے. اور یہ تو احسان ہی ہے تزکیہ نفوس کے لیے 10 اصول جس کے 5 اصول سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ان اصول پر بھی عمل کرنے کی توفیق مانگو. اب چھٹا قاعدہ یا چھٹی اصل کیا ہے؟ ان منافذ اور کھڑکیوں کو اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے ہیں, فضیلت سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل و خرابیوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. چھٹا قاعدہ ان منافذ یعنی ان کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے ہیں, فضیلت سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل و خرابیوں میں ڈال دیتے ہیں. زیادہ کام تو مولانا ہے انہی چیزوں میں صرف رہا ہم لوگوں کا. اب یہ حضرات انتہائی محبت سے تعلق سے دلی درد کی وجہ سے ایسی چیزیں بیان فرماتے رہتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں. چنانچہ خود حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب دن رات اسی میں بیان کرتے ہیں. بعد میں رات گزر جاتی تھی ہم لوگوں کے معاملے میں 12 بجے, کچھ نہیں گزر, کام ہونا چاہیے چاہے رات گزر جائے چاہے دن. نرمی سختی سب ہوتی تھی نرمی میں تاکہ کسی طریقے سے ہم لوگ راستے پر لگ جائے. اس کے لیے پوری کوشش, طریق پر لگانا بھی بہت مشکل. طلبہ سے بھی اصلاح نفس کا مطالبہ, تزکیہ نفس کا مطالبہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت کے منشے کے مطابق ہم لوگ کو بنا دے اور اصلاح و تربیت کا خیال بلکہ اس پر عمل کی توفیق محمل فرمائے. فرما رہے ہیں بندہ کو خاص طور پر ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کو میلا کچیلا کر دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جو بندے کو کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے خطرات کو وعدے کر دیتی ہے جو اس کے دین ہی کو ضائع و برباد ہے. چنانچہ حدیث پاک میں اس کے کل سنا چکا ہوں, کچھ حصہ آخر والا حصہ سناتا ہوں, بہت اچھا ہے. اسی دن کسی بھی چیز میں شیخ سعدی نے فرمایا جس شخص نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خوب سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواہش وابستہ ہوتے ہیں. دو چیزیں شرمگاہ اور نگاہ, تو اس خوب سے پاک ہو گیا, اس خباثت سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواہش وابستہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال پاک اور اس شخص کے اعمال پاک ہو گئے اس محرم شخص چیز کے ترک کرنے کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہوتے ہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسن اسلامی مارے تر کو مارا ہے. بہت زبردست بنیادی حدیث ہے مولانا یہ, میں حسن اسلامی مارے تر کو مارا ہے. ایک بزرگ کہیں رہتے تھے, ایک محدث صاحب بھی رہتے تھے, کسی نے کہا کہ بڑے محدث ہیں آپ, کبھی ان کی مجلس میں جاتے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ میں گیا ہوں, انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی, میں حسن اسلام میں ترک مارا ہے نہیں, ابھی اس پر عمل نہیں ہو سکا, ادھر پر اب نہیں جاتا, ابھی نہیں جاتا, جو عمل ہو جائے تب جاؤں گا. میں حسن اسلام میرے ترک مارا ہے, لایانی باتوں کو ترک کرنا بہت بنیادی چیز ہے. ابھی الیکشن آ جائے, بات لایانی باتوں جس میں تو جائز سمجھتے ہیں اس کو, ایک تو لایانی باتوں سے پرہیز نہ کرنا, ایک ہی اس کو خیر سمجھنا, اور بری چیز ہے, اس کی برائی بھی دنوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. فضول گھنٹوں دو گھنٹے جائے فضول باتیں, عملی کرے من نجات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, انہوں نے سوال کیا من نجات, نجات کی چیز میں ہے؟ فرمایا عملی کرے کے نشانک ولی یسا کا بیت باپ کے علاقت یہ تھی, سنا چکا ہوں. سب سے پہلے یہ کہا نجات کس میں ہے, اپنی زبان پر قابو پاؤ, گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے, فضولیات ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, اور اپنے خطیہ پر رویا کرو, تصوف ہے نہیں رویا کرو. رونے کا مطلب یہی نہیں مولانا کہ آنسو ہی سے, دل میں ندامت ہو, دل میں اصلاح کی فکر ہو, یہ کافی ہے. بہت اپنی کوتاہی کا اشتہار ہو, اس کے لیے بہت زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے. یہ تو ذہن کو تھوڑا سا بدلنا ہے, طریق آسان ہے مشکل نہیں ہے. وہ مجاہدات جو کرائے جاتے ہیں اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں, اور جس کو ضرورت نہ ہو وہی اس کی طبیعت میں الحمدللہ نے صلاحیت دی ہے یہ چیزوں کو بجا رہتا ہے, تو پھر کوئی ضرورت نہیں اس کو بجا رہتا ہے. قال ابن قیم وہ اکثر المعاصی ان نما طول من فضول کلام و نظر, اکثر معاصی کا صدور فضول کلام سے ہے ہوتا ہے, بری نظر سے ہوتا ہے. وہما اوس و مداخل شیطان, شیطان کے مداخل سب سے وسیع یہی ہے, زبان و آنکھ, اس کی ایک بات. وَإِنَّ جَا رَحْتَهُمَا لَا إِنَّا وَلَا إِسْوَرَ, اس وجہ سے کہ دونوں جا رہے کبھی تھکتے نہیں, نہ زبان تھکتی نہ آنکھ تھکتی, اتنی عمدہ بات میں کر. هَذَا أَوْسَوْ مَدَاخِلِ شَيْطَانِ فَإِنَّ جَا رَحْتَهُمَا لَا يَمْلَانِ وَلَا إِسْوَرَ, نہ وہ بھرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. وقال ابن, جن کہتے ہیں بڑے صوفی ہیں ابن قیم, سب انہیں کو نقل کرنا ہے, میں کہیں صوفی لوگوں کا ذکر نہیں ہے, سب علامہ کا ذکر, علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ اور بڑے لوگ سلوک طے کیا تھا, حضرات مقامات سلوک بہت بڑے لوگ. حضرت شاہ انور صاحب فرماتے تھے کہ میں اپنے سر کو اٹھا کے ان کے علم کی چوٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ٹوپی میری گر جاتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں ان کو علم ہی نہیں تھا, جو جی میں آئے کہہ رہے. سب سے بڑا آدمی تو یہ کہہ رہا ہے جو بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. اللہ میں علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ فضول اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں, اور یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں, کیونکہ یہ دونوں جوارح نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں, ان دونوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. حکیم اختر صاحب آئے تھے, نام جانتے ہیں, میرا بہت پر مزاق بھی آدمی تھے اور بہت ہی اصلاحی باتیں کرنے والے, پاکستان میں بہت ہی مقبول تھے, بہت یہاں بھی موجود, ہم لوگ چوپاٹی پہ تھے, سب بہت سے آدمی ہم بھی تھے بمبئی میں. तो समुद्र किनारा है वहां, तो वहां किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई पत्थर की, गए हो जानते पत्थर की जगह। और तामीर जो इमारत दूर है, जैसे वहां सड़क होती दूर से कब नहीं है, तो कहा कि देखिए ये चट्टानें जो रखी गई हैं, क्यों रखी गई हैं, समुन्द्र की मौजें वहां मकान तक नहीं जा रही हैं, ये चट्टानें क्यों रखी गई हैं, क्या उसी मकान की हिफाजत के लिए चट्टानें हैं, ताकि समुन्द्र की मौजें आए कि चट्टान से टकरा करके वापस हो जाए, इमारत तक न पहुंच पाए। इसी तरह आंख है, ये कान है, ये सब चट्टानें हैं, अल्लाह ने रखा है कि मौजें आएंगी आवासियत की, यहां टकराएगी वापस करो, यहां टकराएगी वापस करो, यहां ले जा रहे हो, अगर इसको तुम्हें यहां ले जा रहे थे तबाह, तो यही मौजें अगर इमारत पर पहुंच जाए, इमारत गिर जाए, कितनी बड़ी इमारत हो, इन चट्टानों से मौजों का जरर जो है और असर खत्म होता है। अच्छी बात कही, सब लोग उस वक्त हम लोग बहुत मुतासिर हुए, इन चट्टान ये हमारी आंख, ये चट्टान है ताकि ये चीजों को रोक करके कल्प तक उसके असरात में पहुंचने दे। कान आया तो वे विपत मत करो, खत्म हो गए, हम नहीं सुनते, हम नहीं शरीक होते, आंख क्या बोझा क्या फायदा। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मरतब नजर करता है और दूसरी मरतब नजर को रोक लेता है तो अपने कल में हलावत महसूस करता है। हदीस से इसे मालूम हुआ कि अगर दूसरी नजर डाला तो हलावत की बजाय क्या होगी, बदमजगी आ जाएगी, दिल सही सालिम नहीं रहेगा, दिल नेस बीमारी तो बीमारी है, दिल दिल की हिफाजत, बदगुमानी तक से मना किया गया नहीं, सुए जन से बचाओ अपने को, सुए जन कोई अमल नहीं है, फिर भी जहनी चीज है। अभी किसी चीज का कोई लेके जा रहा है, पेप्सी की बोतल बहुत मिसाल अच्छी है, और आप समझ रहे हैं कि शराब लेके जा रहा है, क्यों क्यों तुमने दिल में डाला है, पेप्सी की बोतल उसे एक थी हवाई जहाज तो उसका अंदाजा होता है, मुझान सब एक ही किसी की बोतल रहती है, हाँ ओके पीते हैं अमरीका, ये सुन अगर कोई चीज लेके जा रहा है, मिसाल यही दिया है, और ले जा रहा है वो सिरका की बोतल, सिरका पेप्सी अपने उतरती अमन आई है सब, मिसाल सिरका कहा है, सिरका की बोतल ले जा रहा है और तुम सवार में शराब की बोतल ले जा रहा है, शराब की बोतल है तुमको हो ताबीर करो, हो सकता है सिरका की बोतल हो, ये उसने दान इन नबाद इसमें बदगुमानी तजस्सुस मना है, ला तजस्सुसु तजस्सुस न करो, तजस्सुस करोगे बदगुमानी आएगी, बदगुमानी आएगी तो विपत आएगी। इमाम गजाली मस्त हो गए इस पर जो तशी किया अल्लाह ताला ने, पहले ये होता है पहले ये होता है, तजस्सुस सुएजन, ये पहले सुएजन फिर उसके बाद तजस्सुएजन, पहले बदगुमानी हुई, अब देख क्या है ये, अब तजस्सुस हो गया, पहले आपके दिल में बदगुमानी आई तो वही तजस्सुस हुआ कि है क्या है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदाजा लगा बेबशु दवा शुरू हुआ, बचाओ हमारे हजरत बस वर्ल्ड करते थे, अभी चीजें बयान करने की जरूरत है कि नहीं, थोड़ा हुजरात में है, हमें पूरे बयान नहीं कर पा रहे हैं, अभी वक्त में बयान नहीं, अभी निकाल निकाल देता बस कर, कहते खुदा का कलाम है ये तजस्सुस, सुए जन पहले होता है बदगुमानी, तो बस तजस्सुस होता है क्या है, और तजस्सुस के बाद ना मालूम या ना के सुल उलूम के बाद शुरू कर देता है ला यक बाद गुम्बादा, इस वजह से सुए जन से भी बचो, उसका मतलब क्या है, सुए जन कह दिया गीबत तो बात तक पहुंचना है, पहले अव्वल दर्जे में तजस्सुस से बचो, सुए जन बुरे गुमान से बचो, और उसके बाद सुए जन बना बुरा। जब मैं गया था पूना, बहुत आदमी थे, बहुत उलमा भी थे, मैंने कहा देखिए इतने लोग आए हैं मेरी वजह से, ये हुसन जन के बिना पाए हैं, सुए जन ममनू है, लेकिन हुसन जन ममनू नहीं है, महमूद है, آپ لوگ حسن زن کے بنا پر آئے ہیں تو میں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتا ہوں. سوء زن بھی تو ہو سکتا تھا, حسن زن یہ محمود ہے, سوء زن یہ سوء زن ہی غیبت تک پہنچاتا ہے اور حسن زن عقیدت تک پہنچاتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ہے کہ نہیں, ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ غیبت تک پہنچاتا ہے اور یہ عقیدت تک پہنچاتا ہے حسن زن. پہلے ہی تم دیکھ رہے ہو, ایک صاحب گئے بہت واقعہ دردان کرتے تھے, تو وہاں وہاں مجھے جانا ٹھاٹ درست تھا. انہوں نے کہا کہ نمبر دس آ کی دنیا دوست دارت, نمبر دس آ کی دنیا دوست دارت. وہ شخص مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے, ان سے ملے بھی نہیں, اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. خواب دیکھا انہوں نے, قیامت قائم ہے, کسی نے پکڑ لیا ان کا ہاتھ, جتنا ہمارا ہے اتنا ادا کرو. اب کہاں سے لے, تو وہ بدو خواب میں آئے. انہوں نے کہا یہ میرا آدمی ہے, میں اتنا دیتا ہوں ہر کر. اب وہ روتے ہوئے آئے, کہا حضرت میں آپ سے بدگمان ہو کے چلا گیا تھا خواب میں, چھوڑو خواب کھایا کیا کیا اعتبار, ان کو معلوم ہو کہتے خواب ہے خواب. کہا اچھا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا حضرت جانے دیا, اب اسے مجھ کو نہ کہلوائیے, بہت کہا. تو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا, نمبر دس آ کے دنیا دوست دارت, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. کہا کہ اسے ملاؤ آؤ, اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا رکھتا ہے تو دوستوں کے لیے تمہارے لیے کام آ گیا کہ نہیں. میں اگر دارت برائے دوست دنیا والوں کے پاس ہوتی ہے, لیکن دوستوں کو زیادہ کام آتی ہے, دوستوں کو زیادہ کام. اگر دارت برائے دوست دارت, نمبر دس آ کے دنیا دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حسن زن کی دولت سے بہت ہے. حسن زن خود عبادت, جیسے سوء زن معصیت ہے, حسن زن خود عبادت ہے. کسی سے حسن زن رکھنا, حسن عقیدت, یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور سوء زن میں برائی نہیں. یہ حضرات ہمارے ان چیزوں کی تشریح کرتے ہیں, ماشاء اللہ سے بہت تشریح کرتے ہیں. تجسس پہلے ہوتا ہے, پہلے سوء زن ہوتا ہے. سوء زن آیت پڑھیے تو سمجھ جائے گا, آیت پہلے سوء زن ہے, اس کے بعد تجسس ہے, اس کے بعد غیبت ہے. منہ پہ اس بنا پر وقت کیا ہے کہ خدا ہی کر سکتا تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس طرح سورہ حجرات میں پڑھ لیجیے گا. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخر اور چوکنا رہے, بہت عمدہ کتاب ہے. لہذا بنی, یہ ہماری آخری کتاب ہو رہی ہے. دستور السالکین, لوگ بہت منتظر تھے کہ دستور السالکین لیکل رب العالمین, نام اچھا ہے مجھے. بہت علماء نے تو پڑھ بھی جاتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو دستور السالکین لیکل رب العالمین, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب سے لکھا نفع عطا فرمائے. لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکنا نہ رہے. یہاں بیوقوف بننے سے برا ہوگا, بھائی دنیا میں بیوقوف لاکھ دو لاکھ روپیہ خرچ ہوگا. یہاں اگر بیوقوف بنے, راستے کو چھوڑا, تو خسر دنیا والا آخر. اللہ تعالیٰ اور اللہ عز و جل سے, اللہ عز و جل سے صبر اور نجات کا سوال کرے. ایسی چیزیں آئیں تو اللہ ہم کو صبر عطا فرمائے, زبان کی بھی حفاظ رہے, آنکھ کی بھی حفاظ رہے, دل دماغ کی حفاظ رہے. بڑی حفاظت کی ضرورت ہے اس قلب, یہ قلب اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اسلمہا احب القلوب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان للہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، وہ برتن کون ہیں؟ قلوب، لوگوں کے قلوب، اس کی اتنی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ضرورت ایسے قلب عطا فرمائے جس کو اللہ نے اپنا برتن کہا ہے، تو برتن کے پاس میں کہتا ہوں ہوٹل ووٹل کے لوگ بہت جاتے ہیں گجرات میں، تو بہت ہوٹل کا کام ہے، میں کہا اپنے ہوٹل کو برتنوں کو صاف رکھنے بہت اہتمام کرتے ہوں گے، یہ بھی برتن اللہ کا، اس کے اہتمام کرنے میں بڑی صفائی ہے، پیاری ہوٹل میں نہیں پیتا، یہاں صاف ستھرا ہوٹل نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں، اس کا امید صحیح نہیں ہے، اس کا ہی بھاگ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیا، میں نے کہا بہت موقع ملتا ہے کہ ہوٹل برتن کی صفائی کتنا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں، تو اللہ کا برتن یہ ہے قلب، اللہ ان للہ فی علی عوانی وہی قلوب احب القلوب اصفاہا و اسلبہا و ارقہا، بہترین قلب وہ ہے جو اسلبہ کا مطلب یعنی صحیح سالم ہے معاصی سے، یہی نا، یہی لفظ ہے نا، اصفاہا من الذنوب، اصفاہا آپ ستھرا ہو، میل کچیل رہو برتن، دل میں بھی کیا ہونا چاہیے، صفائی آئے، تو اس کا شارح لکھ رہا ہے، وہ اصفاہا تو حدیث کا الفاظ ہے، من الذنوب شارح لکھ رہا ہے، یہ گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہیے، وہ اسلبہا اور اس کے اندر سرابت ہونی چاہیے، دل میں یہ نہیں ہے کر رہی، یعنی ہوا کی طرح نہ ہو، جینا چاہے چل جائے، یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر سلامتی ہونی چاہیے، درستگی ہونی چاہیے، وہ عرق وہ علی الاخوان، اور وہ قلب کیسا ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں پر نرم ہونا چاہیے، یہ قلب صحیح قلب یہ ہے، اللہ ہم سب کو ایسے قلوب سے مشرف فرمائے، لہذا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ عاقل اور چوکن نہ رہے، اور اللہ عز و جل سے صبر و نجات کا سوال کرے، اور ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے جو نفس کو ضیاء اور فجور تک پہنچاتے ہیں، اللہ سے سوال کرے، یہ اللہ ہمارے قلب کی حفاظت فرمائے، پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی، بہت عمدہ لکھ رہے ہیں، پر بندے کا دین اس کی اصل پونجی دنیا کی یہی ہے مولانا، یہی چیز آئے گی، قلب سلیم، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، لا ينفع مال ولا بنون، نہ لڑکے کام آئیں گے نہ مال کام آئیں گے، لا ينفع مال ولا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے، قلب سلیم کا تجربہ شاید شکوہ نے کہا نہیں روگا قلب، اس کے اندر روگ نہ ہو، روگ حسد کفر اور شرک تو جائیں گے، مسلمانوں کی مجلس کی وجہ سے حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ حسد سے بھی محفوظ رکھے، حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھایا جیسے آگ کھایا جاتی ہے لکڑی کو، کبر نہ ہو، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ذرہ برابر کبر، چاہے علم پر ہو، چاہے مال پر ہو، چاہے حسن پر ہو، چاہے نسب پر ہو، بہرحال کبر برا ہی ہے کسی چیز پر ہو، کیونکہ کبر علم میں بھی آتا ہے، ان علم طغیان کمال المال، علم کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے، ملمول بہار میں ہے حدیث بہت سناتے تھے، ان نلیل ایسی باتیں سناتے تھے، علماء دیوبند تو آتے ہی تھے، ان نلیل علم طغیان کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے، ہم تو سمجھتے تھے مال ہی میں طغیان ہے، علم کے لیے ہمارے آگے بڑھاتے تھے، اس لیے عبادت میں بھی ہے، عبادت کر کے بھی آدمی کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ عبادت پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے، عبادت پرست، عبادت پرستی سے کہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا، خدا پرستی سے پہنچے گا، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب، بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے، دین لے کے جاؤ اللہ کے یہاں، من ربک کا جواب، ماں دینوں کا جواب دے کر سمجھ بوجھ جاؤ، کتنا آسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرچا کیا ہے، क्या कहता था, आउट कर दिया है, यही है बस इम्तिहान, सारे आलम इम्तिहान इसी तीन में है। मुश्किल नहीं है लेकिन हम लोग मुश्किल बनाए हुए हैं। मन रब होगा तुम्हारा, रब कौन है? माँ दीन होगा तुम्हारा, दीन कौन है? मन हादर रजू, ये कौन शख्स है? बस इतना ही पूछना है। हमने खुद सुना जौनपुर के इज्तम में हम गए थे, हम लोग हजरत जी आए हुए थे, वो आपकी सफर था इधर का उनका, आप भी थे ना, हमने सुना है। बहुत बड़ा मजमा था, मैं भी था, मुलाकात भी खूब रही उनसे। हजरत कहा भाई देखो, ये चलत फिरत का कुल का हासिल क्या है, ये तीन सवालों का जवाब तैयार कर दो। इतने जामे बात है, इस चलत फिरत का हासिल क्या है, जमात करने में चलत फिरत का हासिल क्या है? चलत फिरत कोई चीज नहीं है, चलत फिरत का मकसूद तुम्हारा क्या है? तीन चीजों का मन, तुम्हारा रब कौन? रब को पहचान लो, दुनिया ही में पहचानना काम आएगा, वहां कुछ नहीं है। मन अरफ है नफसू अरफ, अपने रब की मार्फत जरूरी है। मा खरक जिन वल इंस इल्ला लियाबुदून, बहुत से हजरात ने इसकी तफसीर किया लियारिफून, हालांकि इबादत की भी तफसीर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा सूफी किस्म के लोग रहे होंगे ज्यादा, तो उन्होंने यारफून का तर्जमा कर दिया, नहीं पैदा किया हमें उसको मार। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल किया गया कि हजरत आप बचपन में मरने को पसंद करते हैं जवानी में? कहा मैं जवानी में, ताकि अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, बचपन में क्या हासिल होगी? हर तरीके से बुलाइए मार्फत। इस वजह से हमारे सूफिया का खास ये विर्द है, इलाही मकसूद मन तुई व रजाए तू, मोहब्बत तो मार्फत खुद दे दे, इलाही मकसूद मन तुई व रजाए तू, मोहब्बत तो मार्फत खुद दे दे। मोहब्बत अल्लाह के नक्शबंदियां क्या है, खास विर्द है ये वजीफा, ये इलाही मकसूद मन तुई व रजाए तू, मोहब्बत तो मारे, अपनी मोहब्बत तो मार्फत दीजिए, इसी से कामयाबी है। कम से कम दुआ ही कर दिया करें, इलाही मकसूद मन तुई व रजाए तू, कुछ हर नहीं मन साहब, सब दुनिया काम चलते हुए ये सब हो सकता है, अगर न हो सकता तो अल्लाह मुकल्लफ ना करता इसका। अल्लाह ने कुदरत दिया है, इस्तेआत दिया है, दुनिया में सबके अंदर सलाहियत है, कुतें ममकना इस्तेआतें ममकना और इस्तेआतें मयसरा शाह साहब लिखते हैं, सबके अंदर सलाहियत है कि अल्लाह की निस्बत पैदा कर सकता है। फिर शाह साहब ने लिखा, लेकिन इसके सहूलत पैदा करने वाली मशाय की सोहबत है, इस्तेआतें ममकना सबके अंदर है, कोयले के अंदर भी इस्तेआत है कि वो शोरा बन सके, तो दिल क्या है, दिल कितनी स्याह हो अगर जिक्रुल्लाह आएगा तो दिल चमकदार मुझसे आफ्ताब से बढ़कर रोशन हो सकता है। यह माँ मोहम्मद अहमद साहब ने मिसाल दिया, देखो कोयला है, इसको ले आओ तो शोरा बन जाता है कि नहीं, उससे लोग गर्मी हासिल करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं। कोयले के अंदर जब इतना नूर भरा हुआ है तो मोमिन के कल में इतना भी नूर नहीं, उसको जरा सा हरकत दो। जो शाह साहब लिखते हैं कुवत है, वो तो कुवत मुमकना है, इस्तेआत मुमकना लफ लिया है, और एक इस्तेआत मुयसरा है, आसान करने वाली चीज है, बशाए की सोबत वजाए को पढ़ना उसके लिए आसानियां पैदा करता है जरूरी सबके लिए, इस्तेआत मुमकना कुदरत और मुयसरा सहूलत, उसकी भी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिकीन, ये मुझे मैंने इस लाल में पेश कर दिया इस आयत को, ये वो है इस्तेआत ममकना, तकवा पैदा करने की सलाहियत है। लेकिन कैसे आते गए कुनू मत सादिक, ये आज पहली बार तैयार कर रहा हूँ। अब्दुल गनी साहब बहुत इसको बयान करते थे, वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने दो जूस का नुस्खा लिख के भेजा है, एक तकवा और सोहबत, लेकिन मैं इस पर मुताबिक कर रहा हूँ, इस्तेआत मयसरा हर शख्स के अंदर कुवत है कि वो तकवा पैदा करे, लेकिन कुनू मसा देखी नहीं, इस्तेआत मयसरा है, शाह साहब की बात है तौजी, कुवत ममकना कुदरत है, उसके लिए सहूलत क्या है, तिलावत है, यही तो है, ये सब सहूलतें बयान हो रही, तिलावत का जिक्र किया, जिक्र किया, सब इस्तेआत मयसरा है, उस निस्बत को पैदा करने के लिए ये सब सीखते हैं, आसानियां पैदा करने के लिए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस आयत से। मोहम्मद गनी साहब बहुत इस पर बयान करते थे, पूरी किताबें उस पर है। लेकिन वो ये कह दो जिसका जुस्खा क्या है, वो तकवा और सालिहीन की है। मगर तकवा की सलाहियत सबके अंदर है, लेकिन कुल मसालिकीन हो जाएगा तो उसके अंदर सहूलत पैदा हो जाएगी। या समझ ठीक है ना, या दिन आमू तकुल्ला वो कुल मसालिकीन सबकों के साथ रहो। खरबूजा खरबूजा देख करके रंग पकड़ता नहीं, हम लोग देहात में भी है खरबूजा खरबूजा को देख रंग पकड़ता है। इसी तरह सालिहीन को देख करके सलाह पैदा होती है, तबीयत में सलाह हिम्मत होती है कि इसी वक्त में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत से हमने देखा मोसा टीचू टू हमारे मामू जिक्र आता था नमाज माज का, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पंच वक्ता नमाज नहीं इशा की नमाज भी नहीं छोड़ते, इन मुलाजमतों में भी हैं बहुत से लोग। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, सब आसान है मोसा, सब आसान है। अब दीन युसरु, दीन आसान है, अल्लाह यही कहेंगे दीन आसान। हमने कहा दीन आसान, तुमने मुश्किल बना लिया, तुमने बनाया था मुश्किल, हमने आसान किया था, सब कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे। पर बंदे का दीन उसकी पर बंदे का दीन उसकी असल पूंजी है, और उसके जाय होने में दुनिया व आखिरत का खसारा है। तर्जमा भी हम लोगों ने किया, बहुत मुश्किल से किया, बहुत कई आदमी मिले तब किया गया है, बस्ती के आए वहां आए तब बहुत कार करके तब बना है। मुझे अब्दुल रशीद ने भी किया था ना बस्ती वाले। पर बंदे का दीन उसकी असल पूंजी है, और उसके जाय होने में दुनिया व आखिरत का खसारा है, दुनिया व आखिरत दोनों का खसारा है। फिर उसको फजूर वाले लोगों की जिंदगी कोई इत्मीनानी थोड़ी ना होती मौलाना, कुछ नहीं इत्मीनानी, इत्मीनान अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तत्मीन क़ुलूब, अल्लाह के ये इताअत ही में इत्मीनान है, मने इंतशार है, तशद्दुद है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है। खासतौर पर इस जमाने में जिसमें फितने लोगों पर बारिश की तरह आ रहे हैं, उनमें शुभात और शहवात के दरवाजे खुल गए हैं। शुभात और शहवात बहुत अच्छा, इसमें शुभात और शहवात के दरवाजे खुल गए हैं, नित नए जराए इबलाग खराब प्रोग्रामों के जरिए यहां तक ये चीजें बहुतों को गवाह की तरफ ले जा चुकी है, गुमराही की तरफ ले जा चुकी है। इस बिना पर इन चीजों से बचो, ऐसे असबाब नए अख्तियार करो जिससे इन चीजों में इब्तला हो जाए, मुब्तला हो जाती है, और उनको हिदायत से हटा दिया है। नसरुल्लाह आफिया, अल्लाह ताला से हम आफियत का सवाल करते हैं। आखिर में लिखा है नसर, हर वक्त तो 10 मिनट सुनाने क्या देर हुई, ये छठा ना खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सातवां कायदा मौत और अल्लाह अज़्ज़ल से मुलाकात को याद करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देख भाल ले कल के वास्ते उसने क्या भेजा है। बयान कुरान हरथानी अक्सरु ज़िक्र हाज़िर लज़्ज़ात, लज़्ज़ात को तोड़ देने वाली चीजों को कसरत से याद करो, वो है मौत। मौत ही इस दुनिया और दार करार के दरमियान फैसला करने वाली है, दुनिया और आखिरत में पासी कौन है, मौत आई वहां पहुंच जाओगे। अमल के वक्त और अमल पर जजा के दरमियान हद फासिल है, वही फारिक है। तोशा पहले भेजने और तोशे का बदला मिलने के दरमियान, क्योंकि मौत के बाद गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार की कोई गुंजाइश नहीं, और न मौत के बाद हसनात की कसरत की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں، کوئی اعتبار نہیں. قرآن پھر موت ہر ایک کو یقینی توبہ پکڑنے والی ہے، کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور بلا ریب سب کو آنے والی ہے. اللہ عزوجل نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقینا جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو تم کو آگ دبوچے گی. اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تكون يدرككم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آگ پکڑے گی. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفر میں لپٹے ہوئے گھر لوٹتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں بہت ہوتا اور کفر میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. بہت سے گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. کھانا تیار اچھا لکھا تو ہے پڑھا نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفر میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. بہت سے گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. اور بہت سے لباس پہنتے ہیں، کپڑوں کے بٹن بند کرتے ہیں، پھر کپڑوں کے بٹن غسل دینے والا ہی کھولتا ہے، خود بند کیا نبی کو کھولنے والا کفن لے جاتا. بندے کے موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. بندے کا موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ کا ہونا چاہیے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل دل بیدار ہو جاتا ہے، اس سے مردار دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے. بندہ اللہ عزوجل کی طرف بہت ہی خوبی متوجہ ہوتا ہے اور اللہ عزوجل کے حال سے اعراض و غفلت ظاہر ہو جاتی ہے. ایک بزرگ ہے، ایک بادشاہ کے ہیں، اسے کہا کوئی نصیحت کیجیے. یہ لوگ قبرستان میں آگے تھے، کہا یہ کیا ہے قبرستان، تمہارے باپ کہاں ہیں قبرستان میں، کہا یہ کم ہے، دادا باپ سب کو دیکھ رہے، کوئی بڑے ہوئے پڑے ہیں، یہی نصیحت ہے. حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو جائے. بندہ برابر خیر پر باقی رہے گا جب تک وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سامنے اپنے کھڑے ہونے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانے کا استعداد رکھے، خیر سے رہے گا. حضرت سفیان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نفس کے سامنے جنت پیش کی کہ وہاں کے پھلوں کو کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے سیراب ہو رہا ہوں، وہاں کی حوروں سے معارکہ کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم پر پیش کیا کہ وہاں کے زقوم کھا رہا ہوں اور اس کے سڑے ہوئے لہو اور پیپ کو پی رہا ہوں اور اس کے زنجیروں اور توک میں جکڑا ہوا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نفس کون سی چیز تو چاہتا ہے، دو جنت بھی سامنے ہے دوزخ. حفت الجنت بالمکار و حفت النار بالشہوات، بہت مشہور حدیث ہے. جنت کو اللہ نے بھیج دیا مکار سے، یعنی کوئی دشوار چیزوں سے، اور دوزخ کو بھیج دیا شہوات سے. میں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے واپس جاؤں، ابراہیم نخعی نے فرمایا. میں نے اسے کہا تو آرزو میں ہے عمل کر لے، اور تو نفس سے یہ بھی کہا کہ اے نفس اگر میں مر گیا تو موت کے بعد میری طرف سے کون نماز پڑھے گا اور میری طرف سے کون روزہ رکھے گا اور کون ہے جو میری زیادتیوں گناہوں سے توبہ کرے گا. اس وجہ سے جو کچھ کرنا ابھی کر لو، تم کو کرنا، تمہارے باپ تمہارے لڑکے بھی نہیں پوچھیں گے. قضا نمازیں وغیرہ رہ جاتی ہیں مجھے بہت سے لوگوں کی، عورتوں کی، ماؤں کی. معلوم ہوتا ہے کہ چھ نماز کی اضافی دیا ہے، کچھ دے دیتے نہیں تھے، سب کچھ ماں باپ کا ہے لیکن فدیہ تو کلا کے نہیں دیتے، کون پوچھنے والا ہے، جو کچھ کرنا ہو خود کرو، اپنے ہی کیا کام آتا ہے، ماں گنگوئی کہتے ہیں اپنے ہی کیا کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرما دے، آخرت کی درستگی کی فکر پیدا فرما دے، فکر اگر ہو گئی انشاءاللہ کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک توفیق، یہ سلسلہ چل رہا ہے میرے سامنے، روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہی ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اپنے لیے بھی مفید ہے، اولاً میں مخاطب ہوں، آپ ہزار تو ہائی ہیں، سب نیک ہیں، سب نیک ہیں تبھی تو آئے ہیں یہاں، طلب دے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق پر رکھے اور اپنے تک پہنچائے، دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عافیت دارین عطا فرمائے، اللہ منی اثر کو العافیہ وہ دوام العافیہ و شکر علی العافیہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ہم سب لوگوں کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجیے، اپنی محبت اور نسبت اور معرفت سے مشرف فرمائیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو نکال دیجیے، اپنی محبت اپنی نسبت اپنے معرفت سے سب لوگوں کو معمور فرما دیجیے، یا اللہ اس مجلس کو بھی قائم دان رکھیے، اس حقیر کو بھی صحیح باتیں مفید باتیں کہنے کی سننے کی سنانے کی توفیق فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.